bez zbędnego schylania dzięki sterowaniu na rączce. Sprawdź oferty odkurzaczy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, jest 9. Anna Zaleśna Stefera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zarzut oszustwa dla Jana P. Wkrótce decyzja prokuratury o ewentualnych środkach zapobiegawczych. Specustawa powodziowa z podpisem prezydenta. Po publikacji w życie wejdą jej zapisy. Jest to oświadczenie Pentagonu w sprawie zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad Ukrainą. Były poseł Janusz P. usłyszał zarzuty oszustwa, poinformował prokurator krajowy. Dariusz Kornaluk powiedział w TVN24, że dziś prokurator zdecyduje o środkach zapobiegawczych. Biznesmen działający w branży alkoholowej został zatrzymany wczoraj w Lublinie. Sprawa ma związek z wehikułem inwestycyjnym byłego posła. Zarządzana przez niego spółka nie spłacała nabywców obligacji. Kilka tysięcy osób miało stracić około 70 milionów złotych. Pomoc dla powodzian musi jak najszybciej dotrzeć na tereny dotknięte kataklizmem. Tak uważa prezydent Andrzej Duda, który podpisał specustawę powodziową. Szefowa jego kancelarii Małgorzata Paprocka mówiła rano w Polskim Radiu, że w tej chwili najważniejsze są rozwiązania związane z bezpośrednią pomocą w odbudowie zniszczeń. Wszystkie te, które niosą możliwość wypłaty świadczeń, wypłaty pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Wszelkie kwestie związane oczywiście z ulgami w spłaceniu kredytów, czyli te świadczenia właśnie dla osób, które dosłownie w ciągu kilku minut straciły często dorobek życia, ale też tam jest cały szereg i przepisów dla służb ułatwiających po prostu funkcjonowanie w takich wyjątkowych sytuacjach i oczywiście cały szereg przepisów dotyczących pomocy dla samorządów. Pomoc dla powodzian będzie jednym z tematów spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej w grudniu. Na 12 października zaplanowano kongres Prawa i Sprawiedliwości przełożony z września z powodu powodzi. Głównymi tematami spotkania ma być nowe kierownictwo partii i kwestia możliwego połączenia ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego z suwerenną Polską. O to, czy dojdzie do politycznej fuzji, pytany był poseł suwerennej Polski Michał Woś w rozmowie politycznej w Trójce. Większość znaków na niebie i ziemi wskazuje, że to jest najlepsza dla Polski opcja, żebyśmy mogli. Czyli to jest czysta formalność? Realizować program. Czy trwają targi o stanowiska? Trwają targi o ostatnie szlify związane z programem. My jako suwerenna Polska stawialiśmy sprawy chociażby Zielonego Ładu, który tyle szkody przynosi Europie i wzbudza takie protesty, który wysysa pieniądze z rąk Polaków, który powoduje inflację. Nie wszyscy w PiS-ie są za integracją obu partii. Przeciwnikiem jest były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który obwinia suwerenną Polskę za przegranie wyborów parlamentarnych w ubiegłym roku. Państwa sojuszu nie będą zestrzeliwać rakiet i dronów nad terytorium Ukrainy, ponieważ to wciągnięcie w wojnę z Rosją, twierdzi Pentagon. Według amerykańskiego resortu obrony pomoc sojuszników w zestrzeliwaniu wrogich dronów nad Izraelem i podobne działania w Ukrainie to dwa różne krajobrazy i pola bitew. Wczoraj na konferencji z szefem NATO Markiem Rutte prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów będzie nadal przekonywał swoich partnerów o konieczności zestrzeliwania rosyjskich dronów i rakiet. Izrael przeprowadził kolejne naloty na Bejrut. Według mediów celem jednego z uderzeń był nowy przywódca Hezbollahu. Bejrut budzi się po kolejnej niespokojnej nocy. Izrael zbombardował południowe przedmieścia stolicy Libanu. To bastiony Hezbollahu. O świcie nad miastem unosiły się kłęby dymu. W nocy było słychać głośne wybuchy, a siła eksplozji wstrząsnęła budynkami także w okolicach miasta. Izraelskie media informują, że celem ataku był Hashem Safidin, typowany do objęcia przywództwa w Hezbollahu. W czasie nalotu miał przebywać w bunkrze razem z innymi bojownikami. Atak miał być większy niż naloty z ubiegłego tygodnia, gdy zabici zostali przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah oraz wielu wyższych rangą dowódców grupy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Urządzenie za kilkadziesiąt złotych może uratować życie. Strażacy i kominiarze apelują o instalowanie w domach czujek czadu i dymu. To najwyższa pora, bo rozpoczyna się sezon grzewczy. Teraz, w dobie szczelnych okien, szczelnych drzwi, czujka jest niezbędna. Mówi kominiarz Wiesław Czuba. Czujka to jednak nie wszystko. Ludzie zaklejają kratki, to jest bardzo niebezpieczna rzecz. To zaklejają, bo im wieje. Tak, bo im wieje. Jeśli w takich warunkach ulatnia się czad, czujka nas ostrzeże. Niektórzy jednak robią wszystko, żeby nie ostrzegła, bo pikanie im przeszkadza. Strażak kapitan Wojciech Gralec. Są zaklejone na przykład taśmą jakąś ochronną, bądź ewentualnie nałożona reklamówka na to. Osób, które czujki mają i dbają, żeby działały, jest coraz więcej. Widzimy, że z roku na rok jest duża poprawa. Nadal jednak ludzi czad zabija. Od początku roku życie z jego powodu straciło 26 osób. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Kolejny rekord świata spróbuje pobić Krystian Herba z Rzeszowa. To człowiek, który skacząc rowerem po schodach zdobył 18 najwyższych budynków globu. Za 2 godziny zmierzy się z Warsaw Tower w stolicy, który ma 53 piętra i liczy 310 metrów wraz z jegienicą. Aktualny rekord świata z 2019 roku także należy do Krystiana Herby i wynosi 3581 schodów. Żeby zrobić więcej, będę musiał na ten budynek skoczyć niemalże 3-krotnie. Ilość schodów, którą chcę pokonać, wymusza użycia windy. W związku z czym po skoczeniu na 46 piętro będę zjeżdżał windą na piętro -1. Kolejny raz skakuję na 46 i zjeżdżam na -1. Dopiero po tym wskakuję na dach, bo najwyższy dostępny punkt budynku to jest taras widokowy, który znajduje się na dachu. To jest powyżej 53 piętra. Krystian Herba wskoczy na rower o 11. Jeszcze jedna pilna informacja. Wyznaczono 2 terminy przesłuchania Marcina Romanowskiego. Poseł Suwerennej Polski został wezwany jako podejrzany do prokuratury na najbliższy poniedziałek na godzinę 9. Prokuratura zamierza postawić mu 11 zarzutów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sporcie Adam Malecki. Piłka nożna, jak i natura, nie znosi próżni. Po europejskich pucharach czas na rodzimą ekstraklasę. Wczoraj w Lidze Konferencji Europy swoje mecze wygrała Jagiellonia Białystok 2-1 na wyjeździe z FC Kopenhaga i Legia Warszawa ograła u siebie 1-0 Betis Sevilla. W niedzielę Jaga z Legią zagrają w Lidze, a na to spotkanie czeka całe Podlasie, przyznaje kapitan drużyny Taras Romańczuk. Ważny mecz u siebie w Lidze. Gramy u siebie z Legii, przecież cały stadion. Dążymy do tego, żeby zdobyć dobry wynik, żeby nasze kibice ucieszyć. Każdego walczy na boisku. Czyli jak prawdziwi muszkieterowie z Podlasia. Początek ostatniego meczu 11 kolejki w niedzielę o 20.15. Na inaugurację zagrają dzisiaj o 18. Puszcza Niepołomice z GKS-em Katowice i o 20.30 Widzew Łódź z Koroną Kielce. A kibice hokeja na lodzie w wydaniu na najwyższym poziomie doczekali się. Dzisiaj rusza nowy sezon NHL. Granie w tych elitarnych rozgrywkach rozpocznie się w stolicy Czech. W sumie na starym kontynencie rozegrane zostaną 4 mecze o ligowe punkty i 1 towarzyski. Nowy sezon oficjalnie zainaugurowany zostanie w Pradze piątkowym i sobotnim meczem Buffalo z New Jersey Devils. Z kolei 1 i 2 listopada w fińskim Tampere zagrają Dallas Stars i obrońcy tytułu Florida Panthers. W przyszłości mecze NHL miałyby się odbywać także w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Zapowiadający się sezon może przejść do historii. W centrum uwagi będzie Aleksander Owieczkin. Owieczkin skoro! Jeżeli zawodnik Washington Capitals zdobędzie w tym sezonie 42 bramki, to pobije pod tym względem rekord wszechczasów najskuteczniejszego gracza NHL, który należy do Wayne'a Greckiego, który wynosi 894 gole. Faworytem bukmacherów do wygrania Pucharu Stanleya są hokejści Edmonton Oilers. Nowym zespołem w lidze będzie ekipa Salt Lake City Utah Hockey Club. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Początek NHL w Pradze, a wielkie ściganie na żużlu w Pardubicach. Czas na Grand Prix Challenge, czyli zawody, które wyłonią 4 uczestników przyszłorocznego cyklu indywidualnych Mistrzostw Świata. Pojedzie 4 Polaków: Przemysław Pawlicki, Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera. Początek ścigania o 18.15, a w tenisie dzisiaj pograją panie w Pekinie i panowie w Szanghaju. Już za chwilę w ćwierćfinale zmierzą się Białorusinka Sabalenka z Czeszką Muchową, a później Rosjanka Andrijewa z Chinką Zhen. W półfinale są już Amerykanka Goff i Hiszpanka Badosa. W Szanghaju do kolejnej rundy już awansowali Amerykanie Polly Shelton. Trwa spotkanie Greka Tsitsipasa z Japończykiem Nishikorim. Jest 6-6 w pierwszym secie, czyli trwa tiebreak. 5 pochmurny i deszczowy. Szansa na chwilę ze słońcem tylko na północy. Na termometrach od 8 stopni na południu do 15 na pozostałym obszarze kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

mud while swimming. Legs in those jeans like you were born to ride a Clydesdale. Will you invite me to your opening? I'll amuse myself seeing my face in the thumbnail. Do I repulse you? Which part of me do you wish would hit the floor or leave at the back door? You are so funny, but then again, no one around here cares if you're not talking money. Get together. Has it been 10 years? These first dances are really weird. Even the ones who were off and on with the weather have seemed to bond. Toxic or golden years? Is it so unfair? Is it so wrong of me to sing these things to old friends offering rings? Can't I be happy? Took me an ocean and a half to see it might never happen. Szesnaście minut po dziewiątej, doskonała pora, żeby przedstawić naszych dzisiejszych gości. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Od początku października rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od roku do 3 lat mogą składać wnioski o wypłatę tak zwanego babciowego. Do wyboru są 3 opcje. Aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku lub aktywnie w domu. Wczoraj wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała, że złożono już ponad 200 tysięcy wniosków w programie i najpopularniejszym świadczeniem na razie jest aktywnie w żłobku. Tutaj zawnioskowało ponad 107 tysięcy osób. No ale pytanie najważniejsze, czy ten program rzeczywiście zaaktywizuje rodziców? Pani profesor. No ja niestety jestem sceptycznie nastawiona do tego programu i mam takie ambiwalentne odczucia. No bo przecież tę opiekę może sprawować dowolna dorosła osoba. Ta osoba sprawując opiekę nad dzieckiem w ramach tego programu i będzie finansowana z tego programu, nie będzie obecna na rynku pracy. To po pierwsze. Po drugie mamy program, mówimy ciągle o potrzebie aktywizowania emerytów, seniorów, gospodarka senioralna, tragicznie u nas zaniedbana. Wobec tego to jakby jest sprzeczność. Senior nie pójdzie do pracy, bo będzie zajmował się dziećmi. No to też będzie jakaś praca i teraz to, też płatna. No, oczywiście, to jest praca. Tylko czy rzeczywiście tego typu rozwiązania mogą poprawić sytuację na rynku pracy i rzeczywiście aktywizować te osoby tak, w taki sposób, który by sprzyjał efektywności pracy. Ja mam co do tego wątpliwości i dlatego uważam, że w tego typu programach powinien być najpierw jakiś okres przejściowy, potem badania bardzo dokładne, kto skorzystał, jakie osoby skorzystały, na jakich warunkach i wtedy dopiero wprowadzać na tej podstawie twarde rozwiązania. Niestety wadą naszych systemów regulacyjnych jest to, że się wprowadza regulacje bez poprzedzenia tych regulacji należytą analizą. Panie doktorze, czy pan też sceptycznie podchodzi do tego programu? Ja mam takie wrażenie, powiem szczerze, że ten program no, powstał jako odpowiedź na 500, czy teraz 800 plus wprowadzone przez PiS, czyli nowa koalicja zbudowana wokół Platformy chciała mieć swój własny program, który daje ludziom pieniądze. Fatalną rzeczą, po pierwsze, jest to, że ludziom się daje pieniądze. To nie w ten sposób, tak? Jeżeli chcemy realizować jakąś funkcję państwa i uznajemy, że aktywizowanie rodziców to jest dobry pomysł, to się robi na przykład poprzez budowę żłobków, przedszkoli i tak dalej. Natomiast w Polsce się przyjęło, że jak się ludziom da pieniądze, to będą pamiętać. No i to jest pierwszy minus tego programu. Drugi minus tego programu jest taki, on ma trzy komponenty. Jeden z tych komponentów w ogóle nie ma nic wspólnego z aktywizowaniem kogokolwiek do pracy, bo to jest komponent, który się nazywa aktywny rodzic, uwaga, w domu. Czyli płacimy rodzicom za to, że zostają w domu. No to gdzie tu jest aktywizowanie, to ja nie wiem. No ale ten komponent jest. Drugi komponent to jest komponent dopłacamy do opieki żłobkowej, tylko że wiemy, że to troszkę tak jak w tym słynnym bonmocie Kisiela, że socjalizm to taki ustrój, który pracowicie rozwiązuje problemy, które sam stworzył. Natychmiast zaczęliśmy rozwiązywać problemy, bo okazało się, że nie tylko prywatne przedszkola, żłobki, ale też samorządowe jednostki natychmiast podniosły ceny. No to jest oczywiste. Znaczy my to wiemy i wszyscy to wiedzą, jak się mówi ogólnie, że dopłaty do kredytów czy system transferów działa inflacjotwórczo, czyli utrzymuje inflację, czy też przyspiesza inflację, co oczywiście nie oznacza, że nie należy takich transferów wypłacać, bo to zawsze trzeba wyważyć za i przeciw, ale my to doskonale wiemy. Ale jak punktowo się daje pieniądze, które potem zostaną punktowo wydane, to wszyscy się dziwią, że ceny idą w górę. Znaczy, no, można by było powiedzieć sakramentalne, ja się dziwię, że się państwo dziwicie, no ale tak będzie. I pamiętam taki artykuł w jednej z gazet popularnych, w której pani redaktor ubolewała i namawiała przedsiębiorców, żeby nie podnosili cen. No to są żarty jakieś, ja sobie myślę. I to jest drugi komponent tego programu. A o trzecim wypowiedziała się pani profesor. To nie jest żadne aktywizowanie. Fatalnie, że do programu przykleiło się to określenie popularne babciowe, no bo babcia właśnie, zamiast iść do pracy, to będzie robić za pieniądze podatnika to, co najprawdopodobniej robiłaby i tak, tylko że na zasadach rodzinnych. Więc jeżeli jakakolwiek korzyść jest, to niech ci członkowie rodzin, i nie ma co być na genderowe oko w Polsce ślepym, to będą głównie kobiety przecież, tak? Bo jakoś się nie przyjęło dziadkowe. No niech one zarobią sobie jakieś pieniądze za to. Natomiast chociaż dziadek no też może się też tutaj może dzieckiem być. Zająć, natomiast to przypominamy. Ostatni element jest taki, że ja generalnie jestem przeciwny urynkawianiu stosunków międzyludzkich tam, gdzie to jest zbędne i dostrzegam tutaj taką sytuację, że relacje, które no nie wiem, czy byśmy chcieli, żeby były rynkowe. Stają się nagle rynkowe, bo tutaj mamy dopłatę, ktoś kogoś płaci, mamy pracownika, mamy pracodawcę. W danym razie się jeszcze nie słyszy o tym, że będziemy wypełniać listę obecności, szkolenie BHP, ale do pierwszego wypadku w pracy, bo to oczywiście komuś się coś w końcu zdarzy, bo to zawsze tak jest. I wtedy będzie panika moralna i wtedy wyjdzie pan premier i powie tam do kogoś Zdzichu, Ziutek czy Agniecha, proszę wyjść i zrób coś z tym. I się zacznie. Także i to jest zresztą, ja myślę, że ta sprawa, o której tutaj mówimy, że to zmienia system wartości, system funkcjonowania w rodzinie, ale to socjologowie od dawna przed tym przestrzegali, mówiąc, że społeczeństwo relacji zamienia się w społeczeństwo transakcji. Czyli my mamy w rodzinie transakcje, które to jest to urynkowienie, o której pan doktor mówi. To jest naprawdę wątpliwe rozwiązanie. Jeżeli, ja rzadko tutaj kryptoreklamę robię, ale tym razem sobie pozwolę na to, jeżeli państwo chcecie bardzo zwięzły, przystępnie napisany wykład na temat tego typu niebezpieczeń, które się z tym wiążą, to polecam. To jest taki filozof rynku z Harvardu, nazywa się Michael Sandel. On napisał książkę Czego nie można kupić za pieniądze. Bardzo polecam. Tak na podróż z Warszawy do Krakowa pociągiem. I przystępnie napisane, naprawdę. Tak, to nie jest podręcznik. Także polecam państwu, żebyście państwo zobaczyli, jakie są zagrożenia, które się z tym wiążą. Ja akurat tak jak mówiłam, pani wiceminister powiedziała, że na razie najwięcej wniosków no, wpływa na to świadczenie jeszcze nieaktywny w żłobku, ale z drugiej strony w maju raport NIK-u pokazał, że jedynie co czwarte dziecko miało zapewnione miejsce w żłobku, a w całym kraju nadal mamy ponad 45% gmin bez żadnej instytucji opieki, więc no tam nie będzie można po prostu tego miejsca wykupić. Jeśli chodzi o ceny, to z Ostrowa Wielkopolskiego przykład, bo rzeczywiście dzięki temu rządowemu programowi Aktywny Rodzic, rodzice nie odczują podwyżki opłat za pobyt dziecka, ale już okazuje się, że od 1 listopada stawka dzienna za wyżywienie dzieci w żłobku wzrośnie dwukrotnie, a te właśnie składki, no te opłaty pokrywają właśnie rodzice ze swoich portfeli, więc rzeczywiście są tutaj pewne pułapki. Ja myślę, że pani profesor dobrze powiedziała, że najpierw powinien być jakiś taki pilotaż prowadzony, a później dopiero może taki program wprowadzany. A co z tym, żeby było więcej, nie wiem, żłobków, przedszkoli przy dużych firmach, przy zakładach pracy? Kiedyś się o tym mówiło, że może takie miejsca ale tworzyć, nawet pani profesor. Pani redaktor mówi, że w małych miejscowościach nie ma tam żłobka czy przedszkola. Jaki jest problem, żeby policzyć te dzieci i zorganizować system opieki, wykorzystując te pieniądze na organizowanie jakiegoś systemu opieki, a nie takie patchworkowe, tu pan doktor. Dziękuję bardzo, pani profesor. Specjalistą od patchworku. To jest typowy przykład patchworkowych rozwiązań, których jest bardzo dużo, zwłaszcza w systemie podatkowym. Znaczy odpowiedź na pytanie, dlaczego z tymi żłobkami, bo z przedszkolami jest lepiej. Ale rozumiem, że chodzi o żłobki, bo to jest ta pomoc dla młodych rodziców, żeby oni mogli wrócić. Tak, bo to najmłodsze dzieci. No otóż chodzi, proszę państwa, o ile przedszkole jest placówką taką jak szkoła, to żłobki funkcjonują tak jak zakłady opieki zdrowotnej. I spełnienie kryteriów jest znacznie trudniejsze. Stąd wysyp, no właśnie, tak jak pani profesor była łaskawa stwierdzić, różnego rodzaju protest typu kluby malucha na przykład, prawda? Które już nie są żłobkiem, bo są klubem malucha, prawda? Bo wymagania dotyczące żłobków są niezwykle rygorystycznie i pewnie słusznie, że rygorystycznie. Znowuż, do pierwszego zdarzenia nieszczęśliwego, prawda? Bo to jak idzie, to idzie. A jak się coś zdarzy, no to wtedy się okaże, że będziemy wtedy robić kontrolę wszędzie. No, zobaczymy. No bo tak polskie państwo funkcjonuje. Tak. Zobaczymy, jak ten program będzie działać. Z tego, co mówi prezes ZUS-u, pierwsze wypłaty z aktywnego rodzica na przełomie listopada i grudnia. A my przenosimy się na rynek bankowy, bo w ciągu ostatnich 8 lat w Polsce zniknął co trzeci oddział banku właśnie. Mamy już mniej niż 5000 placówek bankowych w całym kraju, ale uwaga, o ile kilka lat temu liczba pracowników sektora bankowego kurczyła się nawet szybciej niż liczba górników, to ostatnio zatrudnienie zaczęło się zwiększać. Praca jest jednak nie w placówkach, tylko w centralach. To jak w takim razie ten krajobraz bankowy będzie państwa zdaniem wyglądać, panie doktorze? Myślę, że teraz chyba ta obawa trochę się zmniejszyła, ale w zeszłym roku to od kolegów, którzy pracują w sektorze bankowym, wiem, że jak były takie podsumowujące roczne spotkania z kadrą pracowniczą, to podstawowe pytanie brzmiało tak: czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? I jeżeli słyszymy o tym, że placówki są zamykane albo są nieotwierane i pracownicy są przenoszeni do centrali, no to nie oszukujmy się, takiego pracownika już będzie znacznie łatwiej zastąpić niż człowieka, który siedzi na tej pierwszej linii we front office, przepraszam za słowo, jak to się określa, i kontaktuje się z klientem, bo tutaj pewnie znacznie trudniej będzie. Zresztą mnóstwo osób woli kontaktować się z człowiekiem. Ja na to patrzę przez pryzmat takiego zjawiska, które się nazywa wykluczeniem cyfrowym po prostu. No bo zastanawiam się, na ile klienci banku będą w stanie załatwić wszystkie swoje sprawy za pomocą zautomatyzowanych kanałów dostępu, bo tak to się nazywa. No bo dla mnie, powiem szczerze, to fantastycznym rozwiązaniem jest to, że ja mogę przez aplikację telefoniczną czy przez stronę internetową wszystko załatwić. Im rzadziej idę do banku, tym jestem bardziej zadowolony. Ale ja nie jestem wszyscy. Ale myślę, że nawet czasami pan doktor by potrzebował tego kontaktu z człowiekiem. No, znaczy ja mam zaspokojone te potrzeby gdzie indziej, także, bo w pracy. Natomiast, nie, mówiąc zupełnie poważnie, naprawdę To nie jest tak, że wszyscy urodziliśmy się tymi tubylcami cyfrowego świata. Są ludzie, którzy się nie urodzili jako tubylcy cyfrowego świata i oni też są klientami banku. I utrudnianie dostępu do placówek, no bo likwidacja placówek to będzie utrudniać ten dostęp. Znaczy, no powiem po mojej mamie, no ona jest w takim banku, w którym jedyną kasą, bo oczywiście są bankomaty, ale jedyna kasa w Warszawie to jest dosyć daleko. Ona musi tam jechać, to jest cała wyprawa. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Pani profesor. Tak, i temu procesowi zamykania oddziałów towarzyszy proces likwidacji bankomatów. Więc to dodatkowo utrudnia ludziom życie, jest utrudniony dostęp do gotówki, krótko mówiąc. I ten problem, o którym pani redaktor mówi, to jest problem, który się rozwija od lat. To znaczy od lat z moich doświadczeń i kontaktów, relacji z bankami wynika i z analiz, które prowadziłam, że coraz większa część zatrudnienia to jest tak zwany, no też nieładnie się wyrażę, back office, czyli ludzie, którzy pracują nie w bezpośrednich, nie w okienkach, nazwijmy to krótko, tylko gdzieś tam w innych strukturach banku, czyli zmniejsza się zatrudnienie w tej części, która się określa jako front office, czyli bezpośrednich kontaktów z ludźmi, na rzecz tej drugiej formy, i to będzie się rozwijać, ponieważ rozwój sztucznej inteligencji to powoduje. Po prostu im większy zakres stosowania różnego rodzaju cyfrowych rozwiązań, tym większe jest zapotrzebowanie na ludzi, którzy ten cały system będą obsługiwać. I to jest oczywiste. Tym niemniej tworzy się już ruch cały w wielu krajach protestów przeciwko ograniczaniu ludziom możliwości bezpośredniego kontaktu, rozmowy, nie przez telefon, tylko bezpośredniej rozmowy z kimś, z fachowcem z banku, i to jest utrudniane i to jest problematyczne. To oznacza również trudności w dostępie do gotówki, co niektórzy postrzegają jako taki wstępny etap projektu w ogóle odejścia od gotówki. A to, że to się nie udaje, to przekonują o tym doświadczenia krajów skandynawskich, które próbowały zlikwidować gotówkę. Ludzie to oprotestowali ze względu przede wszystkim na naszą ochronę naszego życia prywatnego. Wszystko, co jest cyfrowo załatwiane, oznacza, że jesteśmy poddani inwigilacji, kapitalizm inwigilacji. No i narażeni, tak, tutaj na różne pułapki. Bank Światowy podaje takie ciekawe statystyki, że na 100 tysięcy dorosłych Polaków mamy około 23 placówek, no i porównywalnie jest tutaj w regionie, ale uwaga, we Francji 33, czyli o 10 więcej niż u nas, we Włoszech 34, w Hiszpanii 37, w Japonii 33, no tylko w Niemczech niecałe 10, ale wiemy, że w bankowości to akurat z Niemców nie musimy czerpać najlepszych wzorców, prawda? Znaczy, ja bardzo sympatyzuję z tym, co pani profesor mówi, i jestem takim trochę jak Schumpeter, bo Schumpeter był jednym z największych krytyków kapitalizmu, ale był taki krytyk ponury. On konstatował, że kapitalizm się kończy, ale mu było z tego powodu smutno, w przeciwieństwie do Marksa, który się z tego, jak mniemam, cieszył. Chociaż nie znałem osobiście. W związku z tym ja uważam, że to nie, bo pewnie pasowałoby powiedzieć nowy wspaniały świat, ale pewnie bardziej świat taki z powieści Zajdla, tych takich socjologiczno-fantastycznych. Znaczy to od odejścia od gotówki nie ma odwrotu. To się stanie po prostu, ponieważ państwo z tego powodu będzie czerpać bardzo duże korzyści. Znaczy to jest de facto oznacza likwidację takiej nie całej, ale zdecydowanej większości szarej strefy. No to jest taka korzyść, że państwa będą do tego dążyć, tak? Likwidacja drobnej przestępczości jednocześnie, czy nawet troszkę większej, bo wyobraźcie sobie państwo zakupy na przykład substancji nielegalnych, jeżeli nie ma gotówki. Prawda? Pewnie wszystko da się wymyślić i obejść, ale będzie to znacznie trudniejsze. Natomiast ja zwracam uwagę na fakt, że jeżeli tak jest, rzeczywiście maleje liczba placówek, maleje liczba bankomatów, no to są w Polsce ciągle ludzie, którzy nie mają konta bankowego. I wcale nie jest ich tak mało, prawda? I nie mówię tutaj o panu prezesie. Tylko mówię na przykład o koleżankach mojej mamy, które otrzymują od listonosza na przykład emeryturę i nie mają konta, nie mają karty płatniczej, karty kredytowej i tacy ludzie też mają prawo prowadzić życie normalne, kupować tak, i funkcjonować. Jest także tutaj jakieś punkty do przemyślenia przez banki, tym bardziej, że w sumie banki sporo zarabiają. Teraz rekordowe zyski słyszeliśmy, więc mogłyby część pieniędzy też przeznaczyć właśnie na promocję swoich usług. A tutaj jeszcze na koniec tego wątku chciałam tylko państwa szybko zapytać, jak państwo zareagowali na informację, że prezes Narodowego Banku Polskiego będzie zarabiać o blisko 200 tysięcy złotych rocznie więcej. Pani profesor. No ja nie wiem, tam było wyjaśnienie, że to wynika z regulacji, które obowiązują od lat w tym banku, więc to jest problem nie tego pana prezesa, tylko problem regulacji. I to jest kolejny przypadek, kiedy należy się zastanowić nad tym, jakie mamy regulacje, po co je mamy, jakie są ich następstwa. Panie doktorze? Źle jest konkretnej osobie do kieszeni zaglądać, bardzo niezręcznie. Natomiast te regulacje, o których pani profesor mówi, to one wiążą wynagrodzenia w Narodowym Banku Polskim, który nie jest instytucją publiczną, ale nie jest instytucją sektora rządowego, z wynagrodzeniami w sektorze bankowym. Im więcej zarabiają bankowcy komercyjni, bankierzy, tym więcej będzie zarabiał pan prezes Glapiński. I no, trudno mu czynić z tego zarzut, choć PR-owo biorąc pod uwagę to, o czym się mówi, to jest to fatalny ruch moim zdaniem. No ale z drugiej strony no takie są przepisy. Przyjdzie nowy prezes, nieważne kiedy, prawda? Wcześniej czy później przyjdzie, no bo kadencyjne to jest stanowisko i też będzie dużo zarabiał. No i tyle, bo takie są regulacje. A i tak, jak podał Bank Centralny, jest to mniej więcej 35% tego, co zarabiają właśnie prezesi banków komercyjnych. To my na razie posłuchajmy trochę muzyki. Country boy who never knew his place. Rozpoczął się rok akademicki. Studenci, którzy dziś zasiedli w uczelnianych ławach, za kilka lat ruszą na rynek pracy. A kto będzie wtedy poszukiwany? Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 5-10 lat headhunterzy będą stawiać na, uwaga, specjalistów edycji genów, etyki AI czy ekonomistów kryptowalut. O szczegółach Monika Suszek. Prognozuje się, że w najbliższych latach popularność zyska 5 zawodów. Jednym z nich będzie specjalista do spraw energii odnawialnej. Wzrośnie również popyt na ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa, ale nie tylko. Mówi doradca zawodowy Alicja Detlaw z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dużo mówi się o inżynierach bioinformatyki, którzy są odpowiedzialni za analizę i interpretację danych genetycznych, ale również bardzo duża orientacja jest na psychologów, psychiatrów, czy też specjalistów do spraw edukacji online, ponieważ jest to element życia, który naturalnie wpisał się po pandemii w nasze standardy dydaktyczne chociażby. Rok akademicki za pasem. Jest już pan gotowy na nowe wyzwania? Tak, ja myślę, że jak najbardziej jestem gotowy na nowe wyzwania. Też trochę z niecierpliwością oczekuję nowych wyzwań. No jednak jest ta presja, żeby uczyć się rzeczy, które potem się przydadzą, ale nie tylko takiej wiedzy jako wiedzy, też umiejętności miękkich. Miękkich, czyli na przykład co? Komunikacja, też znajomości, które potem mogą nawet pomóc. No my generalnie zamierzamy pracować jako tłumacze i z tego co wiem, to teraz też się bardzo szybko rozwija sztuczna inteligencja, ale wydaje mi się, że to nie jest zagrożenie, bo na przykład książki czy filmy nie są tak dobrze i nigdy nie będą przetłumaczone tak dobrze przez sztuczną inteligencję jak przez ludzi. Zatem może ta sztuczna inteligencja nie jest takim zagrożeniem jak się wydaje. Tym bardziej, że w najbliższej dekadzie popyt na specjalistów chociażby od etyki AI będzie na wagę złota. Ponieważ my w tej chwili nie mamy tej przestrzeni dobrze zaobserwowanej i prawnie zalegalizowanej. Od dydaktyki, nauki wchodzą elementy różnego rodzaju praw autorskich. I ta etyka sztucznej inteligencji to jest też kierunek, który będzie przyszłościowy i który bardzo mocno zmieni rynek pracy. A myślicie czasami o rynku pracy? Jaki zawód? Plan A pewnie w jakimś korpo, plan Z nauczyciel. Ja uważam, że jeśli nie trzeba pracować na studiach, to ja właśnie wydaje mi się, że nie będę pracować, bo mam wrażenie, że to jest taki moment, kiedy jeszcze mogę jakoś rozwijać swoje pasje i dążyć do robienia jakichś rzeczy, które niekoniecznie będą przynosić mi jakby przychód. A studia pomagają w znalezieniu pracy? Przygotowują dobrze? Czy trzeba samemu chodzić, szukać? O wiele więcej takich umiejętności, które no, przydają mi się w pracy i które są praktyczne, to jednak dopiero w miejscu pracy nabyłem. Gdzie pan pracuje? W domu mediowym. To tam de facto nauczyłem się chociażby obsługi Excela. Oprócz solidnych umiejętności informatycznych, technicznych czy dobrego wykształcenia, rekruterzy poszukiwać będą osób z tak zwanymi kompetencjami społecznymi, które zawsze są w cenie. Kompetencje miękkie, tego my się nie nauczymy z książek, tego się nie nauczymy z internetu, tego nie nauczymy się z filmów na YouTubie. To są aspekty, które należy pielęgnować od najmłodszych lat. I to są te aspekty, które bardzo mocno rekruterzy podkreślają teraz i cały czas mówią o tym, że to są wartości, które będą pielęgnowane również w przyszłości. To są te rzeczy, których nam sztuczna inteligencja nigdy nie wyprze, bo sztuczna inteligencja jest tylko zautomatyzowana, ona nie posiada uczuć, nie posiada empatii. To jest aspekt, na którym się powinniśmy skupić, żeby właśnie te relacje społeczne, uwarunkowania pielęgnować. Na uczelni mamy ponad 300 kierunków, blisko 900, czyli wybór wcale nie taki łatwy. Pani profesor, co dzisiaj radziłaby pani tym studentom, którzy zaczynają swoją edukację? Po pierwsze nawiążę do tej wypowiedzi młodego człowieka, który mówi, że plan A to jest korpo, a plan Z to jest nauczyciel. To jest bardzo zasmucająca wypowiedź. Jeżeli tak będziemy traktowali pracę nauczycieli jako coś najgorszego, coś, co może nas w naszej karierze zawodowej wystąpić, no to po pierwsze skądś się takie oceny biorą, a po drugie, no jest, no jednak kto kształtuje nasze możliwości życiowe, nasze kariery? Korporacje czy nauczyciele? Kto kształtuje nasz potencjał rozwojowy? Korporacje czy nauczyciele? Nauczyciele. Ale to nie jest wina tego człowieka, który w ten sposób się wypowiedział. To jest wina systemu. Po prostu nauczyciele, bardzo często system edukacyjny był traktowany w całym okresie czasie transformacji jako resztówkowo. Jak coś tam w budżecie zostało, to ewentualne podwyżki, czy to dla uczelni, czy na nauczycieli niższych szczebli. I teraz co do tych badań dotyczących przyszłości zawodów, no niewątpliwie te zawody związane z rozwojem sztucznej inteligencji będzie pojawiało się cały szereg nowych zawodów i to jest ten kierunek, który będzie się rozwijał. Z tym, że w tym wykazie zabrakło mi zawodów związanych z opieką nad ludźmi starszymi. Mamy przecież demograficzną sytuację taką, która jest nieodwracalna w krótkim, nawet w dłuższym okresie. Będzie przybywało seniorów i ci seniorzy będą wymagali różnego rodzaju świadczeń, opieki i fachowej. I tutaj kształcenie w tym kierunku jest moim zdaniem niezbędne i te zawody, ludzie wyspecjalizowani w tego typu pracach będą poszukiwani, tak samo zresztą jak inwestycje w sferze opieki nad ludźmi starszymi, czyli różnego rodzaju domy opieki i tak dalej. Panie doktorze, gdyby pan dzisiaj zaczynał studia, to gdzie, na jakim kierunku? Znaczy, ja myślę, że gdybym zaczynał studia, to ja bym chyba spełnił swoje marzenie największe i poszedł do szkoły aktorskiej, bo ja bym bardzo chciał być aktorem. Proszę, jakie wyznania. No właśnie, ja bym chciał być aktorem. Tym gwiazdą oczywiście bym chciał być, bo takim aktorem bardziej w stylu Dustina Hoffmana, bo warunki fizyczne na Amanta to raczej niestety nie bardzo. Natomiast pan jest skromny. Tak? No właśnie, to prawda. To jest moja największa wada, nadmierna skromność. Natomiast mówiąc poważnie, to ja się z panią profesor zgadzam i marzę o Polsce, w której ktoś, młody człowiek mówi tak, plan A to jest bycie nauczycielem, bo to jest świetna praca, ciekawa, dająca poczucie misji i jeszcze dodatkowo wynagradzana, a jak mi się nie uda, bo bardzo trudno zostać w Polsce nauczycielem, no to wtedy może korpo. I zgadzam się, że to nie jest wina tego młodego człowieka. Natomiast jak pani profesor mówi system, to ja bym chciał to zdekodować, powiedzieć, to nasza jest wszystkich wina. Bo to nasze wybory jako społeczeństwa sprawiają, że nauczyciele po pierwsze mało zarabiają, a po drugie, że nas system edukacji nie interesuje, jeśli już w ogóle myślimy o edukacji naszych dzieci. Najczęściej w ten sposób, że uciekamy z publicznego systemu edukacji. No więc jeżeli tak robimy, to nigdy tak nie będzie. Natomiast ja ze swojej działki, bo no jak ten młody człowiek mówił o korpo, to zakładam, że jakieś tam kierunki ekonomiczno-biznesowe, to ja ze smutkiem konstatuję, że tam się jeszcze jako opcja nie pojawiła własna działalność gospodarcza. Prawda? Cały czas ten nauczyciel jako A, ale może chociaż jako L. Prawda? Że przed korpo to jest własna działalność gospodarcza, prawda? To bije się w piersi własne tym razem i powiem, że my wszyscy, którzy uczymy młodych ludzi na kierunkach ekonomicznych, no nie potrafimy w nich wzbudzić takiego poczucia, że warto myśleć o działalności gospodarczej. To i może to jest zajęciach, panie doktorze, takie ja właśnie zawsze się staram, zadanie. Ale myślę, że staram się za słabo, bo jak się porówna odpowiedzi amerykańskich studentów i polskich studentów, to widać, że to korpo. Ja rozumiem, że to jest takie poszukiwanie bezpieczeństwa. Pójdę do tej pracy, dobra, tam 9 godzin posiedzę, zresztą standardy w dużych korporacjach wcale nie są takie złe. Niekiedy jak się je porówna z całością rynku, posiedzę te 9 godzin, zrobię te KPI-e, ale potem mam spokój. Pensja wcale nie jest taka zła, może nawet całkiem niezła. Dostanę kartę multisport, to sobie potem poćwiczę w weekend i jest dobrze. I no tylko, że jak młodzi ludzie tak mówią, to jest w tym coś smutnego, powiem państwu szczerze, bo to młodzi ludzie powinni mieć taką wizję zmiany świata. I ja wiem, że mam to nadzieję, że nas, słuchają, słuchają i trochę sobie przemyślą. Ja tylko dodam, bo w tym tygodniu też się pokazał taki raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat absolwentów uczelni na polskim rynku pracy i okazuje się, że najszybciej dzisiaj pracę znajdują ci, którzy kończą wszelkie dziedziny, kierunki związane z medycyną, to tutaj to pewnie też ta opieka nad osobami starszymi, bo to i lekarze, i pielęgniarze, i fizjoterapeuci, ale dalej też są finanse, rachunkowość, psychologia, pedagogika. Być może w tej pedagogice nie najlepiej od razu zarabiają, ale też tutaj tej pracy w miarę, znaczy tę pracę w miarę szybko znajdują. A teraz zaglądamy do portfela studentów, bo z takiej corocznej symulacji przeprowadzonej przez Warszawski Instytut Bankowości na przykładzie studenta ekonomii z Wrocławia wynika, że polski student wydaje miesięcznie na swoje utrzymanie blisko 4000 zł. Wydatki te wprawdzie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, ale to tempo jest już dużo mniejsze niż w poprzednich latach, bo na przykład koszty wynajmu mieszkania wzrosły o 100 zł w ciągu roku, więc pewnie to nie jest aż taka kwota ogromna, chociaż no na ten wynajem trzeba te prawie 1500 wydać. No i skąd tu brać, pani profesor? Bo to jednak spore kwoty, jeśli się patrzy na młodych ludzi. Tak, koszty studiowania wzrosły. I tutaj wynika to z ogólnej sytuacji. My w domach, w naszych gospodarstwach domowych doświadczamy tego wzrostu cen i kosztów funkcjonowania. I dlatego to życie studenckie nie jest odrębną wyspą, w związku z tym przenosi się to na warunki studiowania. To też moim zdaniem nie ma takich szczegółowych badań na ten temat, przynajmniej ja ich nie znam, ale warto by było zbadać właśnie korelacje między współzależności, między właśnie tym wzrostem cen życia, wzrostem kosztów życia studenckiego, a spadającą liczbą, spadającym zainteresowaniem studiowaniem. Te liczby dotyczące studiowania są dość alarmujące. Bardzo gwałtownie spadło zainteresowanie podejmowaniem studiów przez maturzystów. I teraz czy i w jakim stopniu wiąże się to z kosztami studiowania? Ja badań na ten temat nie ma, ale na pewno jakiś wpływ tutaj jest. Równocześnie mamy do czynienia z dobrą sytuacją na rynku pracy, czyli nie ma praktycznie bezrobocia. To, które notowane jest statystycznie, jest w granicach bezrobocia frykcyjnego, czyli takiego naturalnego, które zawsze występuje. I teraz w takich warunkach zachęty do podejmowania pracy przez młodych ludzi, możliwości podejmowania takiej pracy rosną. I to składa się na cały system podejmowania decyzji, na cały zestaw czynników, które wpływają na podejmowanie decyzji, ale to są zjawiska, które wymagają jednak pogłębionych refleksji ze strony rządzących, a także rozwiązań, które mogą te negatywne trendy zatrzymać. Jednym z takich rozwiązań są kredyty studenckie. No właśnie, ale skoro o nich mowa, to tam najwyższa transza tego kredytu to 1000 zł. Dzisiaj 1000 zł to już nie wystarczy nawet na wynajem pokoju. Natomiast minimum socjalne też jest prawie dwa razy wyższe. Panie doktorze, jak pan patrzy na te finanse studentów? Gdybym był złośliwy, to bym przypomniał, że taka partia, która jest przy władzy obecnie, to obiecywała, że będą tanie akademiki dla studentów. No ale nie jestem złośliwy, więc nie przypomnę tego. To jest największa przeszkoda, jeśli chodzi o studiowanie. I albo to rozwiążemy na poziomie państwa, czyli znacznie zwiększymy nakłady na szkolnictwo wyższe. To nawet nie mówię, że na pensję dla nauki, bo ktoś powie, a no tak, mówi, bo sam chce się nachapać. No to nie. Musimy budować akademiki, ponieważ studenci nie mają gdzie mieszkać, a ceny jeszcze powiedzmy w średnim okresie, czyli do dekady, dopóki się ta sytuacja demograficzna nie zmieni, będą takie, że studentów nie będzie stać na to, żeby się utrzymać. I jak pani redaktor pyta, gdzie szukamy środków na studiowanie, to odpowiedź jest niestety brutalna. No przede wszystkim w kieszeni rodziców. Przynajmniej jeśli chodzi o studia licencjackie w Polsce, prawda? Magisterskie. Chociaż też coraz więcej studentów pracuje, łączy edukację. Tylko problem polega na tym, że tam w tym wcześniejszym materiale jedna pani powiedziała, że ona wolałaby poświęcić ten czas na rozwój osobisty, więc jak się mówi, że studenci pracują na Zachodzie również, w Stanach, taki punkt odniesienia, to odpowiedź mi owszem, ale głównie w wakacje. Ponieważ studia powinny być na tyle wymagające, żeby łączenie ich z pracą taką na pełen etat, no było raczej wyjątkiem niż regułą. Naprawdę. Jeżeli student może studiować i pracować na pełen etat, to kurczę, coś jest nie tak. Albo ze studiami, albo z pracą.